صدر او وزیر اعظم ټکولا او تعالی صدر کول خو بس په ډیرو ټکول تر افانسی دی بسو جو که یا سره و سمر خفای چیر سمر بد نصیبه دا ملک صدر او وزیر اعظم زما دروازه تراغلیو ما ته سراکول غختل خوزدا سی پا خوب ورغلیو جرافا نصیدم دا کائنات و مالک دا پیشمنی پا وقت کی دا دا ویشلو وقت ده نو کم وقت کی جسیزون تقسیمی گی پا آغی کی مونگو دا پراتیو دا سمر قیمتی وقت ده او هر او رز مونگنا زایکی علماء وی هر شپا دا د قدر شپا دا خوکچا دا شپی قدر رو پی جلو هر شپا لیلت القدر ره هر شپا شب قدر ره خوکچا دا شپی قدر رو پی جلو حدیث پاک کی راغلی دا شپی پا دی اخیر ہی سکے رب کریم لکسنگ دا اللہ دا شان سرخائی اسمان دا دنیا تراشی وی حل من داعد سوگ دعا غختو والشتا زرب دعا قبلولو لتیاری حل من سائل سوگ غختون کشتا چلا سو جولیو غڑی زور کولو لتیاری سوگ گناہنو والشتا چٹو لزندگی عبس او برباد تیرکڑی او زما په بی وفائی او نافرمانی کې ته رکړي چې دې د ندامت لاس را پورته کی زد ټول عمر گناهونه ورته معاف کو باز روایتو کې دام راغلی شته سوک بیمار چې دې د شفا د پار جوړې وګړی او زور ته شفا ورک خو سوچ کې دی وخت کې مونږه غفلت کې پراته یو دا بدنصیبی ده کنه را چه رب کریم آوازو نکی او دی وقتی او سڑے او دپروت دے نو کدا بدنصیبی نشی نو نور علوی بدنصیبی با کم زیکی دی وجن حکیم دی دنیا خپل بچی تویلیو لقمان حکیم رحمه اللہ ویا بنیا لا یکن الدیق اکیس منکا بچی تو غزان تا اشرف المخلوقات میں واسنه پلارو کوسو کې ګرځې دن کې چرګ در نه چرته خيار نشي هغه پېشمنی بانګو نه وای او ته د غفلت په بستر پروتې ور چرګم دغه وخت کې بانګو نه وای اغم د الله سنا وای او غافل انسان پروتې الله وای والفجر زما دې د سبا په دې وخت قسم وی انسان ته پډېر وی غفلت کې پروته بعض علما لیکلي د ار سبا قسم خوړلې اواز مفسرین وای محرم الحرام اسلامي غمیاش ته چې اسلامي کال ابتدا د دین شروع کی ادي ذوالحج پسې بک ممیاش چې وی فذوالحج باندې اسلامي کال اختتام ته ورسېدو ندی پس اسلامی میاش محرم دا دا محرم میاش دا اسلامی کال لنبنی میاش دا اما تا سمخی جمعو کی ویلیو مونگ دور رست رز دا دن نلرکیو چه مونگ تا پا خپل اسلامی جبا کی دا خپل اسلامی میاش دو نمونم نراز زمونگ دی زمیدار لکدیوی جسترگ پتے کا نو پشکال او بادرو بدر لده پا پتو سترگو پا یو ساو وی او بو ای کو بنو ای زمون دی دنیاوی تعلیم طبقی تاو گورا ناغ بچی وارا وارا جنوری او فروری پا یو سا بدر تاو وی او کچا تا دیوی چی پا خپل اسلامی جبا کی زمون دی میاش تو سنو گونه دی غیر پا مون دور تسلط کرده شکال بادرو دا نمونه رازی خو اسلامی نمونه نو بعض علماء لیکلی والفجر کې د اسلامی میاش کې اولنه سبا یادای وی کال بیا نوی شو او دا د نوی کال سبا گوا دی چې ته په څومره غفلت کې پروت یې بعض اهل علم یو قول نام ذکر کړي وی دین د یوم النهر د لوی اختر د ورځې سبا مراد ده او دا غی وجه علماء دا ذکر کرده هر ورځ چی وینو د دې شپای د هر ورځ لپاره سوی شپوی د لوی اختر شپه نشتا د دې د اشفم د عرفی د ورځ سره حسابيږي د یوم عرفی چې نه هم د دې حج د میاشت را د دې د وشپی یو دا نه هم یو دا لسما ځکه مسله دا سیدا چې څوک د عرفی په ورځ په نه هم تاریخ د ذوالحجې د ماسپخین نفس میدان عرفات کې موجود شو نو د دغه کال حج درولی وو خو کې او مسلمان تر ماحامه پورې میدان عرفات لو نه رسېدو او موږ تاسو ورته د لوی اختر شپه وایو خدا شپه د عرفې ده کدی د لوی اختر په شپم میدان عرفات ته ورسېدو او لک ساتل ته ایثار شو نو د دغه کال حج درولی وو خو که د لوی اختر سبا راوختو او دې تر دې وخته پورې میدان عرفات کې حاضر نشو نو د دغه کال حج د دنه شو فوت شو. الله وی زما دې قسم وی په وقت د سبا وليال عشر اغشتی لس دې لس شپونه کوم شپې مراد دي نو د مفسرینو اتفاق دی چې دینه دا لس شپې ورځې د ذوالحجې مراد دی دا کومه میاشت به سره خیږي ځکه دې باره کې د علماو اختلاف دی چې د رمضان خیرنۍ لس ورځې بهتري دي او که د اختر د میاشتې دا لس ورځې بهتري دي بعض علماو خو تطبیق کړی وایي په دې اعتبار چې په رمضان کې لیلۃ القدر دی نو د شپو په اعتبار دغه لز بهتري دي او په دې اعتبار چې په دې لسو کې د عرفی ورځ ده نو دا لس بهتري دي خو د جمهور او مسلک سره چې دا لس ورځې د لسو ورځو د رمضان نه غوره او بهتري دي دا کوم چې اوس راخیږي دا د جمهور اهل علم قول له اوس په دې کې سکول غواړي ناغد الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات راکړي او الله دا وی ورپسې والشفع والوتر زما دې قسم وی په دې شفع جفت والوتر او پتاق باندې شفع نه مراد ګره د موج باز رکاتونه دو دو او سلور دي دا شفع شو اباز درې دي نو دې ته وتر وای واللیل اذا یسر او شپی بانے می دی قسم وی چکل لارا اید اشپ سور قیمتی وا پدی که چا جولی غرولی وی مالک اعلانو نکول نچی چا جولی غرولی آغا سمرلوی دا سعادت خاون شو اجی سوک پکیو دو مالک ورطا آوازو نورکول مالک ورطا سکول آوازو نورکول اللہ رب العزت د شپې په اخر وقت کې بندگانو تک ما یلیق بشانه آواز نه کوي الله وی هل فی ذالک قسم لذی حجر یو معنا د آیات داوا آیا شته په دې کې قسم د خاوندانو د عقل لپاره دا ما چې په کوم سيزونو قسمونه وخړل اباده وی هل فی ذالک قسم آیا شته په دې مبارک اوقاتو کې برخه د عبادت لذی حجر د پاره د خاوندانو د عقل نو دا مبارکی ورځی دی او دا لس ورځی د ټولو ورځو نه بهتري دی دا لس رضی دا ٹھول و رضو نا بہتری دی دا دا رمضان دا غلسو نا بہتری دی دا پکار دا دے مخ کے نخپل کارونا مارونا راغن کئی چی دے لس و رضو کی سڑے سو کی عبادات تا متوجی شیواغ عبادات انشاءاللہ زترتی بوار ذکر کو وی دے لس و رضو بہتر والی سوا جدا وی پا دی لسو رزو که دو داس عبادتو نکی گی چه دا کال پا نور و رزو که اغا نکی گی پا دی لسو رزو که داس دو عبادتو نکی گی چه اغا دا کال پا نور و رزو که نکی گی ای پینزر از دا حج دی پینزر از سدی دا حج آتم ورازی تا یوم ترویه وی آتم ورازی تا سوی ایدا نمون امز دکی پخبل اسلامی جبا که دا حج پینزر از دی اول رازی تا یوم ترویه وی دویم تا یوم عرفه وی او درم تا یوم النحر وی سلورم تا یوم القر وی او پینزم تا یوم النفر وی او کسوک شپگمی لے ساری گی نو دیتا یوم النفر الاول وی دی بلی تا یوم النفر السالی وی تا پینزم رسی دا حج دی او شپگم کی گی کسوک شپگمی رسی لمپاتی کی گی فاتمی دا ذلحجی حاجیان دا مکی مکرمین منا تلار شی ورا منا خوش خار شکو یو وقت کے زنگل و غرونو دا ذہن کی کی نوئی چی زمونگا استاسو کامیابی دا اللہ و دا رسول پا حکم منو لکرا اللہ پاتم رز حاجانو لوئی حرم پریزئی کعبین توافون پریزئی دیتا دا قتل پریزئی دا حجر اسود قلول پریزئی یو شار زنگل و غرونو تلار شئی اے اس کی اوسڑے وئی جنا زخو با حرم لگور او زخو با دل تکیم ندر پا حج کے نقصان با ہوسا دا مسجد پر قدل حرم پر قدل منا تتلل دا اللہ و دا رسول حکم دے زمونگا استاسو دا ٹھول و کامیابی بس کلا ہے دا اللہ و دا رسول پا حکم منو لو کلا نو حاجیان انتلل شی علام کی پا منا کی دا منزوننا بغیر بل سکارم نشتا نو ساری یوم عرفہ دا عرفات تلار شی نو دشپی مزدلفی دا راشی نو ساری دا مزدلفی نا منا تراشی منا کے دا حج کارو نا ہو کی نو بیا منا تلار شی نو یو لسم ارزی تا یوم القر وی دا دا حاجیانو دا قرار او دا استقرار رز دا پا منا کی نو دا زوال نپس جمراتو لی پدوی مورز بیا د زوال نفس درې وړه جمراتو دی ندی ته یوم النفر وای کہا جی وای نو حج ختم شو راضی دی او که سو کوئی دیار لسمې نه پاتې کیګم نو دا یوم النفر الاول دی او دیار لسم ته یوم النفر الثانی وای دیار لسم ته سو وای یوم النفر الثانی ورته وای دی په لګورا د کال دا ټول رزه کچاوله ټوله او یو سڑے دی دی پینزو رزون علاوہ پا عرفات کی ادرے دنو دا ادرے دلی کار خیر او ثواب کی دے شی ایک انن سو گلاڑو اٹھو لرز پا عرفات کی دے رکا سمر ثواب بولے پلاو شی یو سڑے دا حج نپس عرفات لڑو پا منا کی دے رزے پا مزدلفہ کی دے رزے دا دا حج رزی دی کدا کال سلور میں آشی چا پا عرفات کی دے رکی خوچ دا عرفی ورز مید دا حج نکی یو دی لس رزو دا افضلیت وجہ دارا چی دا دا حج رزی دی دا کال پا نور و رزو کی حج نکی دارنگی پدی کی او بل عمل کی یغی تا قربانی وی قربانی دری و رزی دا دا اختر پا لسما و رز ورپسی پا یو لسما و پا دو لسما دین اپس کی او سڑی سلو خان لال کل نو دیتا بخیرات وی خو قربانی ورتن وی سمو خیال لے دا غدری رزی دا قربانی دی دین اپس کچا سونا بیزی او گڑی او خان او غوان لال کل نو خیرات بی خو قربانی ندا نچون کی دا لس رزی دی دو عباداتو دا پار خاص دی تا سور روجہ پر رمضان کے لس رزو کیوی خو روجہ خودکال کی دے پینزو رزو نے علاوار وخ روجہ نیویش پینز رزی روجہ پر کال کی نشی نیوی دو رزی دو وڑو کی اختر دلوی اختر او دلوی اختر پس دا دری رزی دیتا ایام التشریق وی پدی کی کچا روجہ نیون گناہگار دے پدی کی روجہ نیول نارواو ناجائز دی روجہ اروخ نیویش پا ٹول و رزو کی نیویشی نفل اروخ کولیشی موس پرس کی پینزوار وقتا کے نوافل اروخ کے چی مکروح وقت نی خو حج بغیر دے دی رزونا نور رزو کی نکی قربانی بغیر دے دی رزونا نورو کی نکی نو دے دی وجنا زما عزت مندو د دې لسو ورځو ډېر لوی برکات دي. بعض روایاتو کې راغلي چې د دې هر روزه د هر کال د یو کال د روزو ثواب په ملاوي حسن ولبلا او تړای استاد اوس غره روزي اسانه شوي او د الله سره راضي نورې په مسالې شوي. تاسو څه کال رمضان کې خید قربانای روزي ونی وي حسن ورتنیت وکای چې دا نه روزي بني شو. ابای دتو ورته یو روزه باندې دی یو کال د روزو ثواب ملاوي. اباز روایات کې راغلي ارش په د شب قدر نکما نه ده ارش په د شب قدر دی الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. په دې عربو کې د روزي نیو ډېر خلي عادتونه ای اسی روزي ابیا چې کوم روزي خو سنت او مستحب وی نه خوړو پریزي نه الله دې موږ کورونو کې موای باز زنانه ګورې ډېرې تکړه وي. ادا عرفی د ورځ روجا نهم ذلحجه نهم ذلحجه د دې د ورځ روجا چې چاو دی وا نو د یو کال تیر شي د یو را روان گناهونه به ورته الله معاف کی واړ گناهونه لوی گناهونه د پاره زموږ د عالمان وای شرط دا دی چې یو سره به توبه وباسي. بلکې لوی گناهونه د وک اسم دی او د الله حقوق دی او د بندگانو حقوق دی. نو کتا رچانا پٹھے نیولے او تزی عذر پیری دی توبہ ویستدہ توبہ ندا ستا توبہ دادا ڈنبے اغلا پٹھے ورکا دا چا حق دی قوڑلے قرضہ دا دربانے سوک دی والے ٹکولے دی دے بیزہ تکڑے دی دے نداغی توبہ دی جماعت پا گھٹ کے نداغنا مافیو غوڑا بس طریقہ دی چالا ضرر رسولے ذکر دا ضرر مختلفی طریقی کلگورم بدنی ضرر رسو نو که دا بدنی وسمونی ذهنی تکلیف رسو یو سړی دی ذهنی طور پر اشانه کن اگر بارا کی دی دا سی کارون خبری ہو که او دا ذهنی تکلیف دی تا روحانی تکلیف ہوئی دا دا بدنی نه خطرناک ہوئی. زمون دا علماء وی جراحت السنان لحتیامو ولا یلتام ما جرحت لسان وی دا ترو پر حرون جور شید و د جب پر هرونا دا نجولیگی نو دا اللہ سر عزیز ما عزت مندو دیر دا خیر و برکت تی چی منگو تاسو پدی که اعمال و طرف متوجیشو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت میں استاسوڑوان دیو لستو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آوائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی نشتا دے و رزے چی عمل نیک دی پدی کی دیر محبوب بی اللہ تا ددی لس و رزونا دا کمی چرا روالی دا کال سمر و رزی چی دی نو پاغی کی دا سی و رزی نشتا چی نیک عمال دی اللہ تا دیر محبوب بی ددی لس و رزو دا ذی الحجی و ذو الحجینا. صحابہ ورثو یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی دا جہاد نم پدی کی عمل بہتر دے. قال ولل جہاد فی سبیل اللہ دا دی لس و رضو اعمالو تا دا جہاد مرتبم نشی رسے دے. ان کو پئی گئی پا آواز کنا کنا الا رجل خرج بنفسه وماله مگر هغه سړی چې د بدن او د مال په اعتبار د کافر مقابله ته میدان ته ووته فلم يرجع من ذلك بشيء نه دی واپس راغې نه مال راغې. مالک د الله لا رفی قربانی شو بدن شهید شو نو د مرتبه بیا لویا ده. رواه البخاری نو دا ورځ زما عزت مندو ډېر د خیر او د برکات تھی دی کہ اعمال و نوافل و تلاوت تا متوجہ شے. اگر احب الکلمات یو ذکر دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیتا احب الکلمات اللہ تا پٹول کلمات کدا محبوب دی تبائی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وی پدی رزو کی دا ډیر ډیر ویل پکار صحابه ویلی چې قربان دا د برکت رزی دی نو پدی کی مونږ سو وای اګه تاسو پکې روزانه صلات تسبیح کوی صلات تسبیح چاته ورزی وای لاس پورته کوي چاته ورزی د نورو لم پکار دی چې زده کوي زمونږ عالمانو لیکلی وې د خپل مشکلات او د پارا او د پریشانو د ختمې دو د پارا د صلات تسبیح منتشه لښته پدې ورځو کې پکار دې چې روزانه صلات تسبیح وکړي صلات تسبیح کې دا کلمه درې سو ځلې راځي سو ځلې پکې راځي 300 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا پکې درې سو مرتبه مقرري روزانه د شپې او د ورځې پکې صلات تسبیح هم کوي پدې کې تلاوت کوي روزي پکې نیسي او الله رب العزت طرف تا پدې کې متوجه شي الله د دې شپو ورځو قسم خوړلې د دې شپو ورځو قسم خوړلې او د دې غنته بهترین ورځ پټول کال کې نشتا د دې یو یو روزه د کال د روزه سره برابر ده او د دې د شپې عبادت په بعضی ضعیف روایتو کې راغلي چې د ليله القدر د عبادت سره برابر ده د دې عبادت داغه سره برابر ده دا یو مسله ده چې الله وسو طاقت ورکړي وي او دې به قرباني کوي لکه ډېر زنانه او ناری نه قرباني و دکی گئی په بای ما چې د جمعې پر ورځ د کومې ناستې نه منع کړي نو هغه شان مکې نه ابای جمعې پر ورځ داسې اجراق پی سړی راغونډي کې اولا سوتړي د داسې ناستې نه منع راغلي دا سړي را خوب وروړي ور دا ځکه د دارز الله وخت شته تقریبا لس ورځو نه سیوا وخت ول شته و دې د پارواب چې د اعمال کته سرست وره بیا په عمل ممکن نه ده سو کم چې د قربانای اراده لري کناری نه دي ک زنا نه دي نو د دې حج د میاش راحتو نمخ کی نکونه والی خپل سنت بریتونه سره لند کی او چې میاش روخته نو بیا دې کوم زنانه او نارینه قربانی کوي نکونه ویخته دې نه کټ کوي چې کله قربانیو کې نبی ا دې نو کو نو وخت کټ کی او ای ګوره د الله رحمت لپاره بهانه وګوره دا سنت طریقه ده چې نو کو نو مکټ کوي ځکه په دې روزو کې ډېر خلق حج لاړ دي او هغه د حج سعادت حاصلې نه په منا مزدلفه او عرفات کې نو رب کریم دا کوم چې دې نه دي د ثوی تم ګوره محروم دي حاجیان احرام کی نکونه نه کټ کای حاجی په احرام کې وخت نه کټ کای وې تم دا غسر مشابهت کده الله رحمت پارا سبحانه وګورا کمیدان عرفات کې بدر رحمت باران وریږي د مغفرت نو سمجھ رہی سره مشابهت کې نو پتا وب دا غوري زنه ساس کی رو زمونږ دی هندستان شاعرانو کې یو نیک شاعر تیر شوی ناوی دی مناسبت سره وی تیرے محبوب کی یا رب شباحت لے کر آیا ہو حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہو اے زما رب استاد حبیب دے طریقو سره مشابہت کو اے دا مونږ چې سکو دا د پیغمبر د طریقو سره مشابهت کو وې د عبد الله درخواستی رحمت الله علیه فرمایل دا مونږ چې سکو دا نقل لے او د الله حبیب او صحابه چې کو سکو لغا اصلو دا مونږ چې سکو دا سره خود الله د رحمت نو مې د چې دا نقل بد اصل سره برابر تاسو ګورئ کله پلار موس کوي نو بچه هم داغ سرودری دیم رکو کئی دیگه خبرم اصل عبادت دا اللہ دا حبیب و دا صحابه کرام دا مونگ داغی سر مشابهت کو تیرے محبوب کی یا رب شباحت لے کر آیا ہو حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہو نو اللہ بزمونگ دا نقل دا اصل سر سکے د اصل سره به بدلی. اگر الله ته د نیکانو خلقو سره څوک مشابهت کوي کنه دا ورته ډیر محبوب وي. زموږ دی علماو لیکلي بعض خبره د عبرت وي. وې د موسی علیه السلام په زمانہ کې او سړې وغو د موسی علیه السلام مونږ د شوغا واچو لا ابسا به لا سکیونی وا او دا مونږ ته بیان به کولو وې کله چې عذاب راغی دې پکې بچو. دا زمونږ د دینی کتابونو لیکلې د موسی علیه السلام په زمانہ به زو زیات نه تنګو وې رب کریم ورته زما موسی هستا اون ته شکل به جوړو ستا اون ته ابصابه فلاسو کې دیوا محبوب ته د محبوب اون ته شکل جسو جوړي اپ ورته خخکاری تاسو ګورئ نه بایس وې را دا سره به بالکل د والد سے غوټی کړی. حدیث کې راغلی یو زنانه نبی رسول الله صلوات الله علیه دروازه ټکولا نو داغی آواز بالکل خدیجه الکبرا دا آواز سره مشابه د الله حبیب چې آواز واورېدو داسې پیو لګېد لکه خدیجه الکبرا چې ژوندۍ شوي. د الله حبیب دروازې ته ډېر په محبت را چې وی کتل داغې خور وا ګوره د بچی غونتې ستا د بچی غونتې شاشی کلو یې هغه محبوب ګڼې کوي دا مې بالکل د زوی غونتې ده دا می بالکل د والد سے غنته ده او دا بالکل د فلانی غنته ده نتا تم جستا سوک محبوب ده دا غنته شکل او صورت محبوب ده الله تدخل حبیب غنته صورت اگر دا نکونا نکات کون دا وی اختنا غسل چی میاش روزی دا دا اللہ دا حبیب او دا دی حاجیان و صاحبان و سر مشابهت ده چی دی خود رحمتون و دا مغفرت زیت لار دی او منگم دا دی سرزان سکم زاد د دوی سره مشابه کو د دانو کنا غسل چې څوک قرباني کوي بل کوشش وکړي په حرامو پیسو کو سړې دیو قرباني پزې سل قرباني وکړي نو الله د حرامو پیسو قرباني نه قبلې چې دا د رشوت دی د دوکي دی د ګډون دی بل دا کوشش کوي مسله د شریعت دا ده فغوا می خوخ کې وکسان شریکی وې دی وو کې کده یو کس پیسې محرامي د ټولو نه قبلېږي حکم کسان در سره شریکيږي نو کوشش کوي چې سودخور نه رشوت خور نه او دا یو څه ګوره په مسلمانانو باندې بدګمانی دا نو کدا اسی په یو مسلمان عیب او تهمت لګې چې ردار ام خور دې نو کې دې شي استاد تهمت او قرباني کې دواړه په یو تل کې واچول شي دا تهمت کولی دې قرباني نه سیوا ګنا شي هغه ثواب باندې برا اسی په مسلمان بد ګمان په هر مسلمان بد خیر ګمان کې یا دا بعض خلک شرمو لب کوي یاره دا فنانه وي آرام خور دې دا دوم رجیدات دې او مالونه دې دا دا غلطه خبره دي تا لکه د نور پشان سرګند شو دام ګور د دین ته مکلف دی چوارو کدا سړی ګورم جدار ام خور دے ک حلال خور دے کته دا لټو نه کې نو دا خو الله وای الله رب عزت و یا ایو الذین امنو اے ایمان والو د یو بل تجسس او تحسس بلکو ای که یو سړی پوری جوارو کدا مسلمان ګورم جدا غل خائن دے دوک باز دے نو څومره چې دا غد غلا ګنا ده دومره ستا دا غد عیب لټول ګنا ده دې مکلف نه چې ته بګنه دې ځان مکلف کې دا بازي بي دين خلکو طریقه دا دې له ژوند مقصد دې د خلکو شربول نا غد کم امام مخه له ولاړ دې پسې لټونه کوي جوارو په دې ټول له به څنګه شرمو بازي سړې نخپل استاد نخپل امام نخپل پیر نه مرشدی سوکم نه معاف کوي دا ګوره یاد وساتئ د الله کور کې ناشو موږ تاسو ټول دی عیبونو نه ډک د انبیال السلام هغه اشخاص چې دی به عیبونه نو دا غیر اخیرنې شخصیت زمون پیغمبر خاتم النبی صلی الله علیه وسلم دی تب معلوم کې زما یو نس عیبونه خو تعالی خو دغه معلوم دی د دین علاوه سونه به ما کې نور موجود وي مونږ ټول د عیبونو نه ډک یو د یو بل عیبونه معلومول او لټول دا د بی دین خلکو کار دی بلکې طریقه دا ده که چا کې عیب دی او ته په پرده راشي دا د اسلام طریقه ده دا د اسلام طریقه ده. دا د اسلام طریقه ده چې یو سړی عیب پټ کړي. زموږ دا طالبان د ادب کتابونه وایي وخا بادشاهان هم د دین نه خبرو. بادشاهان وو باقاعده د جمعې د ورځې امامتی ور کولا، جنازې به یې کولې، د اختر او د وړوکي لوی اختر موز به یې کول. نو پخوا بادشاهان هم نیکانو، ځینې نیکانو بادشاهانو کې یو بادشاه وي تیرو نه لاړو لهکر نه جدا شوی و. د یو زمیندار ته وي زما دا اس وګوره اونیسا او زلګ او دس ماتې کوم. ناغه جوکته لغی واغو ماغو کې سر زر لګی دی، ناغه زر زر چاړه چړکې راواغه تا غسر زر ته لری کول. اده ول او قتل جری خدا سکه وګور الله والا خو الله علی نو یا پوښ جدا خدای اوس به ملامت کی چې را پاسم نو یا چې او د سمات ګرا پاسې دوه غل ول وی مال خدا سر لی راول وی زما پستر ګو خو چلو شو ما نظر نه لګی نظر پیده لگی پاغی پرده واشولا اچه راغه نو خادمانو لیوی وی اغسر در چه واقع کی لگی دیدیو اپی شاله ورکڑی سو پی گره بدنام نکی. بازی داسی خلق داسی خویونا عادتونه دی خاورو توڑی کوشش دا کوی چه یو سڑی کی عیب ده پرده پیرا چوا، یو سڑی کی عیب ده نو پاغی مانه ده پردی را چولو کوشش کوا. د مسلمان نو کسه یو سړی سرګند آرام خور دی، تاله پستر بخکاری نو آغا سر قربانی مکاو. کتا سی رسوک نمی لاوی گی زان لبس یو گڑ بی زوان. ادا یو مسئلہ خودی را خطرناک را لکا پختانو کی دا سی سڑی ترو سا پوری معلوم نلی ماتا. زکر زدی رزیونو کی دی الحمدللہ دی دین مخاطر بیان تزم پختان خور تبرخه نه ورکه نزدې له ژوند کې عوام هم داسې دي شګلا سجد کې چې خور له برخه ورکړي تر اوسه چالاس نه اوجت کړي او ځکه چې چوچت کو نزدې خوشاله شو نجدي په لرالو رالوې دا تر اوجت ته به دا خاصه وي زره برخه خور له نه ورکړي چا کو خور تبرخه نه ورکړي او دغه پټې نیولې نو دا آرام خور دے دسر قربانی نکیئے اگه ایتا خبر بار دا دا خور برخ دا مور نے پیدا دا دا پلار نے پیدا دا اللہ والا ورکی دا قانون والا دا پیرنگی قانون والا ورکی ورکی که نا ورکی دا پیرنگی پا قانون کم دادی چی آو دا دی خور برخشتا الله ورکی د الله رسول ورکی د بیرنګی قانوني ورکی او د په قانون کې نشتا. نو دا آرام خور دی چې خور ته برخ نه ورکی نو د سره قربانای نه زاد وساتای خور را ولا مطمئنه کا او مخکې دا خبره کړې وکا وی نالم نو بس نه وي غوته به نه لګي با ضرور وی وارو که جذبه کې راغلی چې غوته ته ولګو بس نه سپیا به وای چې هلم به کنن وی نالم میاش پس ویل مې نو خپل حق دې ما تعالی شل روپۍ درکړي ته ویلی جواب نه ایلم خو یو شل رځ پس ته جواب دې ما شل روپۍ راکا. نو خور که جذبه کې رااله وی نالم غوته به نه لګي غوته به نه پرې کې کال پس کاغه بیا وی ظالم خپل حق دې نو نو دا کوشش وکړي چې قرباني دا پسیت اخکل ساروی علی چاگی کس عیب نی بازی عیبون دا سیوی چاگا عیب دار نو دو علماء و نتپوس کوئی چی دی ساروی کی دا نقصان دے قربانی پی کی کنکی اپا خپل زبح سنت طریقہ دا کچال ورزی اسیم دا زبح طریقہ دا کول پکار دی دا زبح طریقہ دا کول پکار دی نو پخپل سڑے زبحو کی نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کی سلو خان روز دیو دا قربانی دے پارا سیکڑی سلو خان روز درش پیتے پخپل لاس و مبارک و زبح کن ابا کی علی رضی اللہ عنہ توی زبح کا او دا سلو وارو نے حکم کوئی لگا لگا غخرا کٹ کئی ناغے پہ یو دیگا و کٹوئی کی بان دیکھا تاغے شوروائی و گوٹلا و نور خلق و لوی غریبانا ربانی تقسیب وائی داغ سرمنیم خیرات کی دا قربانی سرمنم خیرات کول پکار دی دا سرمن پخپلم پکار کے راوستیش با بلکې بعضې مدارس په دې سرمنو چلیږي، بعضې خلک مدرسې له ورکي طلبا سبق وایي، د طلباو په فنډ کې شي، ځکه په دې مدرسه کې یو لوی نظام روان وي، د مدرسینو تنخواګانې وي، د نور د هغوی د رعایت دپاره شل قسمه سیزونه وي، یا بل غریب لے ورکے مدرسہ کی ورکے، یا پخپلہ تیسے سیم جوڑو لے شی پخپلہ گردا دا سرمن ارچال ورکو لے شی، کمالدار دے او که غریب دے، خوک دے خر سکا نبیا بے پیسی آغا چال ورکے چی سوک دا زکاة مستحق دے، دا دید آپ پڑے بم قربانی کے کہ یو کساب چارا وستو یا یو کسرا و جمع سر با قربانی کے، نو دا سی بنگی جی تو ور تصیر دو سیر او دڑای وخا پا مزدورای کی ورکے، آ غریب دے وخا ولا اسی ورکا، او دا آغا جی دا سرکم خدمتو کو دا آغی اجرت با دا دخپل جیب ورکے، دا آغی اجرت با دخپل جیب نورکے. پا دی ترتیب بانی زمائزت مندو چی منگو تاسو دی قربانی تا دیتا تیار شو، قربانی تا منگو تاسو زمائزت مندو تیار شو. دی ورځو کې الله رب العزت گناهونه معاف کړي، پدې کې ګوره تکبیرات تشریق برازي، داد عرفه د سبا د مزن شروع کیږي، نو د ذل حجې د دیار لسمې د مازیګر په مس ختميږي درویش منځونه دي، پدې درویش تو منځونو کې د هر مس پسې تکبیرونه ویل واجب دي. زمون مذہب حنفی دارے چی یو زل بے پتے زوے، یو زل بے وے او پتے زوے وے، او زمون دا علماء علی کلی وی زمون دی عوامو کی مصیبت دارے چی چرت ذکر پتے زنی نو دے نتی سو خوب کولیشی نتی تلاوت کولیش، حلق او دی دی دے نسپیکر تا ناس دے او ذکر شروع کرے، اچی کم دے کی پتے زنی نو تب پی مرش خودن دے دخلین غطاواز رو باسا، دا یو مصیبت ته په مو چې الله وای پتی زوای نو پتی زه نه وو، اج کوم دې کې الله وای چې په کلار به نو غزې کې چغي وو، ویږي په خبروانه پښتانه باز نه اړه به سړی له وای دا غره نه اړه باندې دل چې وی چې پلواند پروژه نو پوچه به پروژه کولې چې پوچه پروژه، نو الله چې کوم دې کې وای چې پتی زوایا دا وای د اسلام د شاعرو نه لري وقار داد چې دې تکبیرونو سره د جمعات کې आवाज را پورته شي، وګوره تکبیرونه دادي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا بزنانه موي او زمون دی علماء او یو افسوس سړی به پتی زوی زنانه به فکلا روي وای دی ناری نو د پار خدای او سبب وی چې کيو نه ایرش نو بلی شروع کی، او زنانه غریبانو له خوشو بیا دولو والو دشتا، د زمون دی عالمانو لیکلی وای دا زنانه دی پدی تکبیرونو راځو کی دا چې دا تکبیرونو دی په یو کاغذ ځان له مسلم خل او ژوند کی ابای خبر پدر لے آ دی کنا اوس اے اکثر تا سو گوری سنا مو گرزی دنی مو خلق نا مو نار سی نی نو ابیا زمو استا سو حافظی جی گناہوں را نار سیر کڑی گنی تا سو وای جی سار امام پسی مو مشکڑے پاون رکات کی کم تلاوت کڑے او پدویم کی کم کڑے دیر کما دے چیو سڑی لے آ دی نو دیناری نو لخو یو بل رایات کله امام نہ میر وی او زنانا خو غریب پکور کی آوازی مسکی نو اغیل خو زکرایا دولو والم نی نو اکثر زنانا خو یو تکبیرون نورزی زکر زنانا خو بدا خپل خاون دو بچے خی او خاون خوی تشی کنزلیز دکڑی تپی ورزی گپ شپ ورزی جرگی کئی خو تکبیرون نورزی بگئی پا خبر بار دا خلقو جرگی کئی خو تکبیر و مز او بانگ نورزی د جرګو په زیبانه پکار دارې چې موږ تکبیرونه زده کو اذان زده کو، نو چې تی زده کې نو کور کې به بال بچ لوې دیو جن کوشش داو کوي چې دا بس زده کوي چې دې درویش نو منځونو کې یو مزم دا صفات نه شي بغیر د تکبیرونو نه زبای ادا چې اختر لبوز لدی هم په تیز تیز زوي واپسای کې به په تیز تیز زوي دا عرب بالکل په دې عمل کوي عرب پتی زتی تکبیرونه وای موس پسی پتی دا تیر تکبیرو نوائی بلکہ مسجد حرام کی کستاسو مزرا غی پوڑو کی اختر کی تکبیرو نا پتی زوائی زمون پا مذہب کی تکبیرو نا پوڑو کی اختر کی مشتا زمون صاحبین وی پا جہر دی امام سیب وی پا کلار دی حرمینو کی دا تکبیرو نا پوڑو کی اختر کی پتی زوائی بلکہ او کسی ادرو لے اغی پا مسجد کی پتی زوائی دا نور ور پسی وی اوی ور سرداب وی اللہ اکبر کبیرہ الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا سبحان الله بکرۃ و اسیلا دا تکبیر نو دا رزی جی پتی زتی تکبیر نو آیا چه زیوم پتی زوایا چه رازیوم پتی زوایا نو پدی ترتیب مان زما عزت مندو چه مونگو تاسو دا طریقہ زدکو زنانو تا مخیو او خپلم زدکو او بدی میاش تک کم عبادات دی اغیتا منگو تا سبت وجیش زکر دا گورے پتہ نہیں لگی چی دا سکال رمضان خوز منگو ستا سو قسمت کیو چی بیار عمر رازی چی منگ بیو کن بیو دا لس رز را روانی دی غنیمت او گنائی دا بے وفا و بے اعتماد و بے اعتبار عمر دے نو چی بیا دا لس رز را دی چی مونگ بیو که نو بیو دی که ملاو تڑی دی عباداتو دا پارا پا دی که هر یو عملو کئی پا دی که سو کئی هر یو عملو کئی پا کار دا دی چی مسلمان پا یو دی کئی کم کمیرا نیش ایو زن نبی ری سلام وینن چا خیرات کرے نابو بکر رضی اللہ عنہ ویما وینو سب دا اللہ دا رضا دا پار دی اورور جنازی للار دی ویزا وینن چا دا اللہ دا رضا دا پار دا بیمار تا پوس کرے وی ما دا اللہ حبیب ورتوی دا خویون پچا کے نرا جمع کی گی پی ورس کے مگر آد جنت والو نی ار خوی پزان کی خیر خیراتم پکے وکا لکا دا اختر رضی را روانی نی لکا ستا بچی جامع غواڑی ستا بچی سپلائی غواڑی مدا سی دا نورو بچی دی دا مال قطا سر دی پلو گورا اے قسم دے گورے و خبری لسو چکے ادا بتا سما سرو منئی نن زیات پریشانی والدین و تدخل بچو د پجوند د کنرا د نن زمانے بچو ته چې مور او پلار وای داو کا ناغا غشان نه کوي مونږ ته اکثر والدین چې په جڑا راضی لوی پریشانی سره لوی پریشانی نن والدین ته داستا پجوند پریشانی سبب دی نو چې ته مرشي دیتا پسې سکای نو جس دے لاسو کی دی دا گو رہو لگاو دا بچی مچی تا پسے دے لگائی دیکھو پا دے تھا مالے جدا کلا با میں پلار مڑکی گی جدا پلانے کار وکو پٹے خرس کم او دے پا دے کی با میں دم را رسی دیکھو دا پلار دا مرک پسے دے ورے دے اے او دکھی گئی ماں تکیا مو ہے کم دا چاہ تکلیف نہیں نو تکیا مو ہے نیخ کی نہیں نیخ کی نہیں بھائی او دکھی گئی ماں یو د سړی ما نه خبره یې رکی سمې وی بھائی دا بچی ګوره په کار نه راځي ټیک د په زرګونو کې بداس یو بچی وی چې به په کار راشي خدا موجوده خدا سے هوا رالوتی چې څومره والدین دي د بچو د لاسه سړي د بچو د لاسه جاړي نو که سکاوي په خپل ژوندونه کې دې ما پسې وی دیو کې دې تا پسې سم نه کوي دستا قرض نہ خلاص ہے دستا وعدہ نہ پورا کرے دیکھ پتا حج فرض دے کنا نو دستا غالا نہ خلاص ہے کہ حج دربان فرض دے وی کا کہ اوشر زکات دربان پات دے ورے کا او دیل جمع کول مکوا داستا پا جوندون ستا دا پریشانی سبب دے تو ولی یو سوے دے بل سکے یہ گر ہر پلار مور دا بچو دا پار خیر لٹھائی او بچی موجوده دور کې دا د اخرت او د قیامت یو نه خدا چې اخره زمانه نږدې شي د مور او پلار نافرمانی به عام شي د مور او پلار نافرمانی به عام شي او زرګونو کې چې دی او بچی وای چې هغه به بس داسې خوش نصیب وي چې دا هغه نه به مور او پلار راضی وي اده په لاس په نامه ورته ولاړ وي هغه بچی وي و هغه زوام غنی د خاورو د لاندې دی اوس به د ژوندو کې داسې ډېر نی ویګه په خبره باندې ازم دې کلی کې یو مشر و ناغه یو ځل یو ماشوم رانه کول هغه والو ناغه بدا سی دی برت خبره کول ان شاء الله دی ماشومو خیر دی هغه ور دی ماشومو وی دی بدیوالو نا هغه ورته هغه ماشومان چې بخله بخل وی هغه بړ دی هغه دا ماشومان دی دی به خبره باندې وی هغه چې الله به بخل او غیر مکلف وی هغه نور ماشومان نخفلک سکوي زما عزت مندو کوي بازه بچی دا سی وی چې هغه یقینا بچی وی عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دا په لسو کسانو کې د جنت زیره پشه نو د جنگ په صف کې ولاړو بچی را غوښتو وی بچیا کېدې شي د الله د حبیب د پیشنګوي مطابق ما ته شهادت ملاو شي خو په ما قرضې نو که زه شهید شم دا قرضې مې خلاصې کړم بچی وی تابعدار به او سات پس راوته وی که خلاصول دې نشوي نو زما د دوش نبا د مدد مطالبه وکي بچی بیا وګنی ولې او چې او سات پس راوته وی زما دوست او پی جندو ناغه خاموش شو وی زما دوست هغه څوک دی چې نن د چا د پاره دې میدان کې ولاړې مو د خپل سر ورکو که قرضه د خلاصول نشوا د لاس په کور تکلیف یا مولا زبیر اے د زبیر دوستا اچ په صف کې ولاړو د داسې ویل دا صحابي وفات شو هغه وخت کې پی 22 لاکھ درهم قرضه دا سورہ 22 لاکھ درهم قرضه دا پی ادا قرضم داسې نو لکه موږ بنگله جوړو یا کارخانه جوړو یا یو بس او گاډه مشتواوی چې بللو دا بور سره خلکو امانت کې خو دغه امانت چې سره چا کې خو او تیخ حفاظت کې خصاد حفاظت باوجود رک شو او چاغلا کو نتانه د چا حق نه رسی دغه ورته خو خبرونه نه چې دا امانت په ځای ماره قرض راکړي امانت په سبب نه بدله نو چې قرض به ورکو دی به مالک شو ناغه بدل الله لاره کې jihad کې نه ګوري قصب دې کيو په چې دنیا کې په دې جنت زیر کېږي دا غبره کې زمونږ ایمان دا وي چې یو په سفزل خرچي نه کوي دنیا کې په دې جنت زیر راغره دا غبره په سی بدر اواغسته او د الله لپاره رکه jihad کې به نه غولې نو د مرګ و خراغه او صحابي شهادت تنیز دې له 22 لاکھ 22 لاکھ درهم قرضه ده په بچه وای زرم استړی شو قرضه نخلاصې دا وګوره بعضی خلک دا پښتانه ورته غف وای زبیر رضی الله عنه ویلی چې بچی ته خلاصولو دینا زما چا سره دوستی جوړه دا چا سره می تعلق جوړ دی دا هغه د فارا دا بدن قربانو بیا باغله وای نو بس لاس می پورته کل تاسو دې سره دعا کولې شي یا مولا زبیر اے د زبیر دوستا و یا مولا زبیر شو الله په مال کې دومره برکت واچولو چې ټول قرض نه خلاص او سلور بیبیانې اربونه پیسې جوړې شو الله امام بخاری په باب تړلې وي باب فی برکت مال الغازی باب دې په بیان دې کې چې الله د غازی او د خپل دوست په مال کې برکت شي او دا موږ ایمان دې موږ بنو الله کله یو پیسې کې دومره برکت واشي چې ټول کارونه پیوشي اکل لکونه کروڑونه به برکت کې سم پې نه کیږي وګوره دا بچی دې چې کله ټول قرضې ختم شي نو رونه پین دې ورته راجم شول وی موږ سره میراث تقسیم کا وی قسم دې کا تقسیم وو صبر وکړئ نو هر کال با عبداللہ ابن زبیر حج تراتلو او پا منا مزدلفہ عرفات کی بے چغی والے واو رئی خلکو ودہ چاک پا زبیر قرضی راشی چی بارے کم دری کال موسم الحج کی اعلانو کم رجی سوکرانل رونو تیوی راشی میراس تقسیم کئی والے اخبر خبر بال نو باز بچی گو ردا سیوی چی اغا پا موسم الحج کی اعلان کئی وګوره باز دا سره چې ستا یو وعده نه پوره کړي نو کسکه اوس کول واړه د بچو په تمه کې وي ما تاسو له نن خو د بچو په لاس کې سړي د مور پلار رټل دي دا غي بی عزتی ده دا غي بی حرمتی ده مور پلار تلی ونی ویل دي مور پلار تلی ونی ویل دي نو دا لس رزې د ما عزت مند غنیمت وګڼي خپل صحیح طریقې سره قرباني وکړي خولي خولي مرګري وګوري ځکه دا یو کس د وجه نه دا قرباني خرابې دې شي او سمې دې شي خو بدګماني به په مسلمان نه کوي ځکه نن د ګناهونو عامیدو سره بدګماني معامله بلدار یو سړی مخ کې ګډه وړه ژوندۍ تیر کړې اوسم په تبد کې دیشه غوستو وایي توبه سره الٰه العالمین ټول ګناهونه سکے باز سړی وخت تیر شوه سودې کړو خیانت کړو نقصان کړو اوسې صحیح توبه وستا دې رو خلکو اوله ژوندۍ ګډه وړه ورسته د الله اولیاء جوړ شي عبد الله مبارک رحم الله مخ کې ډاکې وکولي او بیا ته سجور شول بیا ته سجور شول دارنګ فضیل ابن عیاض رحم الله مخ کې شکمار او ډاکې مارو رسته دا سی توبه استی چی تو دا دنیا بانی چی دا دا اللہ فاولی آو کنے نگو ردی او سڑی مخ کی زندگی لگو نگو ردی مخ کی زندگی بدا آگے گا نا وڈاوا بیام تی بدگمانی مکاوا چی تا پستر گو سلی دنی لی کی دیشی اغدا سی توبه استی چی مالک ماف کو نتال سلی چی تا پی عیبو نتاڑے ہیں نو بدگمانی لی دا پکار ہو پی او سڑی بارا کدا یقین شو چی را دا پی سی ٹک نلی نو دا هغه د شرمونو کوشش مکوا چې ته په اجرا او په جماعت کې لګې دې سره یو شر فساد جوړیږي بلکې ځان ته مخکنه او ساده چې رز بزان له قرباني کوم یا نور برګری ځان لو ګورا نور برګری ځان لو ګورا ځکه کدی یو کس پیسې ګډې وډې وي نو د ټولو په قربانۍ کې څه کیږي باغ ټولو کې نقصان راځي اگر دا مونگ و تاصل دا حیم جی پا دین کی حقیقت کی حکم دا اللہ دا حبیب دا اتباع دے پا دین کی گورے اقل کار نکے بگئی خبر بار بلکہ زنی وقت دا اقل کار پریزی اقل لبڑیر نگورے دا اللہ دا حبیب اتباع دا مگورے دیو جنہ زمان علماء علی کری وی دا حج او دا قربانی دا سمر کارون چیدی دا ټول د عقل نه پلی عقل خدا و جرا دمر ساروی لال شر سو خوړې نشي او حکم د چا دی ای عقل خدا نو دی په لوګورا ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو چې بچې ذبح کا عقل سوی بلار بچې ذبح کای او د چا حکم دی نو کله بدا عقل پرې دی چې د الله حکم را د ابراهیم علیه السلام مونته عظیم شخصیت دی امام الحنفاء او امام الموحدین له اخوب کیولی دلد نبی خوب وحیوی بچی توی انی ارا فی المنام انی ازبحکا فانظر مازا ترا بچی اما کو خوب لیدنے او زد زبحکم زد خدا اللہ حکم لتیار استا سر آیا داورت یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زما والد سجد برن حکم دیکھوائے ما به صبر نا کو کی مومی نګور بچي پزم کوا شو وا وړوکه بچي ورته وي جي بابا جي تکمال مها مغور نسترګ دسترګو نه شرمېږي اسنه د الله حکم کی تاخير را نشي لګمه پاړه خوا شو نه الله وي وتل له للجبيل خپل دغه یو بچي دی اتیاو کال پورې د ابراهيم عليه السلام بچي نشتا اچړمبه بچي پیدا کی الله وي دا ذبح کا نو بچے چې ټول بچي ورته وي بابا جی لګدا سه میوا چو چې داستر ګستر ګو سره نه لګي ور چاړه پلا سکه دا بچي اچول وطن له للجبین جبین دی توي دی یو پلا بل دا سه واچولو چې د پلار سرګي او د بچي سرګي یو بل سره مخامخ کې دی دغه وخت دا الله حکم راغې چې بس زما خلیل تا چې سکول هغه تر سره کړ دغه دا الله حکم دی دی کې د عقل له خلاف دی کنه دی خدا الله پیغمبر ورته تیار دی د شریعت چې څه حکم دی دا الله او د رسول چې څه حکم دی فاغه کې زمونږ او تاسو خیر دی او کومه دا الله د حکم په ځای عقل فسیزو نه دی کې مو نقصان او تباہی دا کوم مبارک میاش را روانه دا پکار دی چې د دې دا ټول اعمال مو تاسو یو بل سره زده کو د دې د روزو د ملاما او تاسو ټول د توفیق راکی د صحیح قربانای دی الله توفیق راکی دا کوم تکبیرات تھی یا کوم نکونه نکټ کول دی دا تقریبا ډیر سنت تھی سب ان شاء الله ک عمر وی آئنده جمعه کې بوایو نو د دې ټول د پورا کولو چې مونږ تاسو احتباب کو اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم الہ العالمین زمونگا خاتمہ پہ ایمان کی، یا اللہ زمونگا خاتمہ پہ ایمان کی، اللہ سمر بیماران پکورن و اسپتالن کی دی تورت شفائے کامل عاجل و نصیبہ کی، اللہ مونگتا زمونگ والدین و تا زمونگ استازان و تا زمونگ مرو جوندو ٹھول و تواڑا و لوی گناہونا معاف کی، اللہ زمونگ دا ٹھول و سوچ و فکر دا قبر و دا خیرت جوڑ کی، دا قبر او دا آخرت فکر مجوڑ کی، بازی بچو امتحانات و نتائج دی دعا ورتو غواڑی چی کم بچی دینی امتحان ورکڑے یا دنیاوی امتحان ورکڑے اللہ تی پدی امتحاناتو کی کامیاب کی او نتائج دا غی دا خوشالی مطابق اللہ را سرگن کی، اللہ دا تمام مسلمانانو پا تمام دنیا کے جی پس بیمارو پریشانو کی دی اللہ دا ٹھوڑی بیماری پریشانی ختم کی، دا چا پا منز کی دشمنی دی اللہ پا محبت او دوستی بدلے کی، بازی مرگر دعا دا پارویلی سدینی دنیاوی حاجتو نے دی، یا اللہ دے ٹھول اس منگیرو نوجوانانو تا تلاس پور تکڑی تا دا خپل حبیب پا جب مو سر وعدہ کڑے ستا وعدہ رشتی نیوی، تاسو فرمائیلی چه ما تا سوک لاسو غڑائی ما تا حیا رازی چه دا خالی پریزم، اللہ زمونږ د ټولو دینی او دنیاوی حاجتونه پوره کړي، الله زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي، دعا وغواړئ زموږ سمرګرو په دې مسجد او مدرسه کې کار وکړو، دا غره چتونو دا کار وکړو، دا فرش باندې جنازې دا کار وکړو، زموږ دې المارو ته دا دروازې ولګولې، دعا ورته وغواړئ چې الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي، یا اللہ بدی مدرسہ کس کم مسلمانان نارینا زنانا کم چا مال لگولے یا اس پکی لگئی اللہ تی پا مال اولاد کی خیر و برکات واجے، اللہ تزمون دے طول مدارس و مساجد و او دے دینی مرکزون و او دے دینی شعب و حفاظت کی او ضروریات اللہ دے غیب و نبرابر کی او تر قیامت پوری دا اللہ قائم دائمی اگر سے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.